Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się za 5 sekund, będzie godzina 19, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Premier apeluje o uspokojenie emocji i zaprasza na okrągły stół. To ma być dyskusja o sytuacji w oświacie. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie ginekologa z Zabrza. Kobiety oskarżyły Mązara między innymi o gwałty. Nie ma dowodów na przestępstwo i współpracę z Rosją sztabu Donalda Trumpa. Ujawniono tak zwany raport Millera. Okrągły stół na temat oświaty w przyszłym tygodniu na Stadionie Narodowym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zaproszenie do rozmów z rządem otrzymają m.in. nauczyciele, politycy opozycji, związkowcy, rodzice i grono ekspertów. Z Krakowa relacjonuje Paweł Pawlica. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że debata przy okrągłym stole ma dotyczyć czterech obszarów: uczniów, nauczycieli, jakości kształcenia i nowoczesnej szkoły. Ten zaogniony spór można rozładować tylko poprzez bardzo pogłębioną, kompleksową analizę stanu edukacji. Podejście takie deklarujemy. Wicepremier Beata Szydło apelowała również do związkowców i nauczycieli o obniżenie temperatury sporu, a do rad pedagogicznych o sklasyfikowanie maturzystów. Prosimy, żeby w spokoju przeprowadzić matury. To jest w tej chwili najważniejsze. Premier i wicepremier dziękowali również wolontariuszom i wszystkim nauczycielom, którzy byli zaangażowani w organizację i przeprowadzenie egzaminów na koniec podstawówki i gimnazjum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od 8 kwietnia w części szkół trwa strajk nauczycieli. Dzisiejsze kolejne rozmowy nie przyniosły przełomu. Rządowi nie spodobała się propozycja ZNP i Forum Związków Zawodowych. Z kolei strona reprezentująca nauczycieli skrytykowała propozycję rządzących. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ginekologowi z Zabrza. Mązerem usłyszał 26 zarzutów. Wszystkie dotyczą przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Kobiety zeznawały m.in., że były gwałcone. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Lekarz został zatrzymany przez zabrzańskich policjantów w sierpniu 2018 roku. Oprócz tymczasowego aresztu ma także zakaz wykonywania zawodu lekarza ginekologa, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi, a także poręczenie majątkowe. Na poczet przyszłych kar i zadośćuczynienia zabezpieczono dwa samochody i gotówkę. Łączna wartość mienia to 90 tysięcy złotych. Oskarżonemu grozi kara do 20 lat więzienia. Policja o tym, co działo się za drzwiami gabinetu lekarza, zawiadomiła jedna z pacjentek. Informację zebrał Łukasz Kałusza. 11 osób zostało rannych w zderzeniu autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie. Jak informują strażacy, autobus zderzył się z samochodem na ulicy Metalowej w prawobrzeżnej części miasta na osiedlu Podjuchy. Prawdopodobnie w wypadku ucierpiało dwoje dzieci. Na miejscu są służby, straż pożarna, 7 karetek pogotowia, także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Nie ma wystarczających dowodów na współpracę sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją. Taki jest wniosek zawarty w opublikowanym właśnie raporcie. To jest specjalny raport, który przygotował prokurator Robert Mueller. Ujawnił go amerykański Departament Sprawiedliwości. Szczegóły w relacji Marka Bełkuskiego. Prokurator Robert Mueller badał szereg powiązań i kontaktów członków sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosjanami podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Nie znalazł jednak dowodów na spisek i złamanie amerykańskiego prawa. Po niemal 2 latach śledztwa, analizie tysięcy dokumentów i setkach przesłuchań, prokurator potwierdził, że rosyjski rząd sponsorował działania zmierzające do nielegalnego wpływu na wybory w 2016 roku, ale nie znalazł dowodów, by sztab Donalda Trumpa lub inni Amerykanie działali z nimi w zmowie. Powiedział prokurator generalny USA William Barr. Prokurator Mueller badał także, czy działania prezydenta Trumpa podczas rosyjskiego śledztwa można zakwalifikować jako utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. Dowody na rzekomą obstrukcję działań wymiaru sprawiedliwości uznano jednak za niewystarczające. W odpowiedzi na ujawnienie raportu prokuratora Mallera prezydent Donald Trump umieścił na Twitterze grafikę z tekstem: nie było zmowy, nie było obstrukcji, gra skończona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze o produkcie, który w tych dniach jest jednym z najbardziej poszukiwanych w sklepach. A trzeba być jednak ostrożnym, bo jak wynika z kontroli Inspekcji Handlowej, w co piątej partii jaj stwierdzono nieprawidłowości. Chodzi przede wszystkim o oznaczenia, co za tym idzie jakość, mówi Malwina Buszka z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na jajach kurzych musi być informacja na temat metody chowu kur. Były przypadki, że ta informacja nie odpowiadała prawdzie albo była umieszczona w sposób nieprawidłowy. Były także opakowania, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Na przykład przy jaj od kur z chowu klatkowego były ilustracje pokazujące kury na trawie. UOKiK podkreśla jednak, że sytuacja na rynku w ciągu ostatnich lat poprawiła się. Kontrola z końca 2015 roku wykazała nieprawidłowości w przypadku 35% sprawdzonych partii. Od tamtego czasu liczba uchybień maleje. I te informacje kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Michał Olszański. Witam Państwa. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekaże 500 000 euro na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame. Szef MKOL-u Thomas Bach podkreśla, że chciałby, żeby pracę ukończono w ciągu 5 lat, jeszcze przed rozpoczęciem letnich Igrzysk Olimpijskich w stolicy Francji, a te, przypomnę, mają się odbyć w 2024 roku. Dziś o 21:00 4 rewanżowe mecze ćwierćfinału Ligi Europy. Napoli zagra z Arsenalem, Chelsea ze Slavią Praga, Eintracht we Frankfurcie z Benficą Lizbona i hiszpański pojedynek Valencia kontra Villarreal. We Włoszech po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Juventusu uwaga kibiców i dziennikarzy oczywiście koncentruje się na Napoli. O awans będzie trudno, bo w Londynie Arsenal wygrał 2-0. Media podkreślają, że to dla Napoli bardzo ważny mecz, bo to jedyna szansa wygrania jakiegoś trofeum w tym sezonie. Eksperci dają pewne, choć niewielkie szanse Napoli, pod warunkiem, że zespół zagra o niebo lepiej niż w Londynie. Trener Ancelotti, pytany na konferencji prasowej o szanse i 3 słowa klucze, którymi można otworzyć drzwi do półfinału, powiedział: coraggio, intelligenza, cuore. Odwaga, inteligencja i serce. Napoli na pewno rzuci na szale wszystko i zagra świetny mecz. Czy to wystarczy? Ja myślę, że tak. Myślę, że damy radę. Ja penso che ce la possiamo fare. Ancelotti dodał, że jak zwykle w trudnych chwilach liczy na kibiców. Nie wykluczył gry z 3 napastnikami, Insigne, Milikiem i Mertensem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Piłkarze Barcelony w czasie letnich przygotowań do kolejnego sezonu pojadą do Japonii, gdzie zagrają 2 spotkania kontrolne. Zagrają z londyńską Chelsea, ale także z japońskim zespołem Vissel Kobe, w którym aktualnie występuje Andrzej Iniesta, w przeszłości znakomity pomocnik Barcelony. Piłkarze Jagiellonii Białystok w wyniku losowania przeprowadzonego dzisiaj w Warszawie będą formalnym gospodarzem finału Pucharu Polski. W meczu o to troferum zagrają 2 maja na PGE Narodowym z gdańską Lechią, początek meczu o 16:00. I jeszcze informacja koszykarska. Koszykarki Enea Gorzów Wielkopolski pokonały Ślęzę Wrocław 82-56. To był 4. mecz półfinałowy Mistrzostw Polski. I koszykarki z Gorzowa wygrały to 3-1 i teraz o złoty medal zagrają z CCC Polkowice. To jeśli jeszcze pozwolisz, wrócimy do serwisu sprzed 2 godzin. Ram Kumaran, Raman Hatan. Mam pytanie, co jest imię, a co nazwisko? A drugie pytanie to, czy szanowni redaktorzy wiedzą, jak zdrobnić to Ram Kumaran, Raman Hatan. Albo Manhattan może. Ramkumek. Ramkumaran to jest imię oczywiście. No to ja jest bym nie zdrabniał. To nie, tak ładnie brzmi. No tak. Popatrz, jak ktoś do ciebie powiedział, mój drogi Ramkumaran. Ramku. Dobrej pogody życzy sponsor. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Rzeczywiście nie miałbym absolutnej pewności, że to do mnie mowa. Jutro, proszę Państwa, słonecznie. Temperatura od 15 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i pod Halu, tam od 12 do 14. Dobrej pogody życzy sponsor. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program 3. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, by z Trójką pozostać. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Dzień dobry. Słuchałem tak bluszcz. Prowokujesz, tak? No, słuchałeś bluszcza? Bardzo mi się bluszcz podobał. No, mi też się podobają. Mam nadzieję, że będzie można posłuchać ich na żywo na przykład w Trójce. Takie marzenie. I te ich takie humanistyczne konteksty, profesor Zanussi. Bardzo, bardzo ładnie to brzmi. Zdarzają się tacy mężczyźni, widzicie? Zdarzają. Nie znam osobiście. Ja znam bardzo wielu. Autopromocja. Muzyczny Wielki Piątek w Trójce rozpocznie się o 19:00. Skupimy się na kontemplacji. 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A o 22:00 wyemitujemy koncert Antoniny Krzysztoń z 2017 roku. Zanim zabrzmi Alleluja, Tosia zaśpiewa pieśni wielkopostne, ale nie tylko. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dealera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy.

walks through the streets of the city. Everyone saying hello. The king of their hearts in the city. He's the king of all houses and homes. One day the snow got too heavy, rolling down to the city below. And sky couldn't hold it. Would it bear a last rainbow? And the king saves the day. His toes. The mountain and sky told the story of how he held back the avalanche snow. And the king saves the day. And the king saves the day. But the king dies today. But the king dies today. In a time for słuchając nagrania All for the Line of the City, dokonałam niezbędnych obliczeń. Dre Kanter zwracają po 11 latach od wydania płyty numer 2 z płytą numer 3, a to nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy z najnowszej płyty The Flaming Lips. No, nadeszło i nadchodzi, a właściwie nagranie już jest, ale płyta została wydana 13 kwietnia z okazji Record Store Day. 4000 nakładu, winyl złoty. W innych wersjach album ukaże się w lipcu, więc trzeba będzie na te nowe nośniki, pewnie już nie złote, poczekać. Więc The Flaming Lips to nagranie, które za nami, a rozgrzewa się niemoc i to jest nasz singiel tygodnia, Miss Żużla. Miss Żużla to nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Zespół nazywa się Niemoc, a płyta, która jest zapowiadana przez ten singiel, nosi tytuł Baśnie i czekamy na nią do przyszłego tygodnia. Natomiast wczoraj po 20, rzeczywiście tak jak wspominał Patrycjusz, w naszym studiu bracia tworzący duet Bluszcz gościli, słuchaliśmy albumu w naszych domach. I za chwilę na ten album jeszcze raz zajrzymy. Wczoraj było dużo rzeczywiście także wątków związanych z Krzysztofem Zanussim. To teraz postawimy na innego reżysera. Jednak przy okazji chciałam powiedzieć, że także mamy gości i to będzie w ogóle kosmicznie odmienna opowieść, to co wydarzy się po 20, ponieważ przychodzą do nas panowie tworzący zespół Ingazi, czyli Rafał Kołaciński i Gwidon Cybulski. Obaj bardzo doświadczeni na scenie. Ogólnie to nazwijmy muzyki z duszą, czy też muzyki świata. Chociaż te nazwy wszystkie są takie ułomne. W każdym razie płyta Ingazi Tchnienia ukazała się w zeszłym tygodniu. Będziemy o tym albumie rozmawiać i będziemy słuchać oczywiście muzyki i zapewniam raz jeszcze, że to będzie odmienna wyprawa od wielu innych wypraw, które już w tym programie przeżyliśmy. A teraz wracamy na album grupy Bluszcz. Ten reżyser z nieco innego świata filmowego to Sorrentino. Bluszcz, najnowsza płyta, druga w dyskografii tej wrocławskiej grupy, zatytułowana W naszych domach. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny i tam także zapis wczorajszego spotkania do wzięcia od ręki. Teraz chciałabym dokonać, dzięki Iwance Kunewie, która naszą audycję realizuje, takiego połączenia chodzącego mi po głowie już od dawna, od kiedy właściwie pierwszy raz usłyszałam utwór Never Go Down z najnowszej płyty duetu Cats and Dogs. Who Made Who gościnnie tutaj pojawili się. I kto wie, czy za sprawą powinowactwa części świata, z której te głosy pochodzą, czy za sprawą jakiegoś innego połączenia, cały czas słuchając tego utworu myślałam o artyście, który nazywa się Erlend Oje. Może ostatnio nie przypomina nam o sobie zbyt często, ale z tego co wiem, pracuje nad tym, abyśmy znowu czy o Kings of Convenience, czy o właśnie jego solowych wydarzeniach mogli rozmawiać i prezentować na antenie nowe utwory. A więc Cats and Dogs ramię w ramię z Erlendem Oje, bo moim zdaniem te utwory bardzo do siebie pasują. Never go down. Everybody's got a winner and a loser. I'm jumping out of the game by being a referee. Sometimes all I can do, find a spot out of the light, feel like a Japanese. Every part has got a winner and a loser. Some girls are never alone, I'm always a little late. Each our own individual game plan, we play in order to stay out of the bottom half. Myślę, że wrócę do całej tej płyty Erlenda Oje. To był jego pierwszy solowy album, wydany w roku 2003. Album zatytułowany Unrest. No i może jeszcze ciekawostka, to nagranie Every Party Has a Winner and a Loser powstało we współpracy ze Scottem Herenem, bardziej znanym pewnie jako Prefuse 73. No i tak obok siebie Erlend Oje i Cats and Dogs na antenie się spotkali. To teraz wyprawa w mniej odległą przeszłość. Only love is alive around me. super. To nagranie naprawdę za każdym razem, jak się do niego wraca, to jest świetne. Kiedy pojawiło się po raz pierwszy, już miał w sobie tą melancholię, czy też niosło ze sobą wspomnienie muzyki z lat dawniejszych. I to cały czas działa i cały czas obrasta w nowe po prostu pokłady, jak taki tort geologiczny. Slowdive nieprzypadkowo pojawiło się w tym momencie, Sugar for the Pill, dlatego że to świetny kawałek, ale to pojawienie się na antenie w tym miejscu wiąże się z kolejną piosenką, która już czeka. To jest piosenka zespołu, który nazywa się The Soft Cavalry i to jest nowy projekt, za którym stoi małżeństwo. Steve Clark to mąż i Rachel Goswell to żona. I Rachel Goswell przywołuje tutaj właśnie za sprawą zespołu Slowdive, bo jest z tym zespołem związana od lat. Fani grupy o tym wiedzą. Wokalistka, instrumentalistka, którą także w Polsce mogliśmy przy okazji występu zespołu oglądać. Ich nowa płyta, wspólna płyta, ukaże się 5 lipca, a zapowiada ją właśnie to nagranie zatytułowane Dive. Water's deep, it's not safe to die. Water's deep, it's not safe. To teraz także zanurkujemy w świat kultury z Agnieszką Obszańską. dziś o wystawie, na którą warto zarezerwować sobie nieco więcej czasu, bo w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury czeka na nas blisko 170 obiektów, obrazów, rzeźb, rysunków i grafik. Teren. Kultura. Ale żeby tylko o liczby tutaj chodziło. One oczywiście mogą imponować, ale przede wszystkim czas przełomu, sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 to wystawa, na której nasze oczy cieszyć będą prace m.in. takich artystów jak El Lisicki, Katarzyna Kobro, Laszlo Moholy-Nagy czy Antonin Prochaska. Wystawa miała już swoją premierę w czeskim Ołomuńcu, a teraz w Krakowie mamy okazję przyjrzeć się temu, jak rozwijały się nurty awangardowe w krajach Europy Środkowej. A my ruszamy do Krakowa? No po pierwsze, właśnie fajnie, że nam się udało przy tej wystawie uciec od tych takich narodowych podziałów, bo to owszem, no akurat nie dotykamy trudnego momentu, czyli 1918 rok, zmienia się ta mapa geopolityczna Europy, więc trudno uciec od tego, że powstają nowe państwa, ale nie chcieliśmy się w tym kierunku udać, raczej chodziło nam o to, żeby absolutnie przemieszać wszystkich twórców i iść wątkami, tematami, które ich interesowały. O czym opowiada Monika Rydygier, kuratorka polskiej edycji wystawy, a wspomniane wątki to 12 rozdziałów tematycznych, które przeprowadzą nas przez rozmaite nurty awangardowe. A co wynika z tej opowieści? Ta awangarda okazuje się być bardzo swoista i bardzo ciekawa, bardzo oryginalna właśnie przez to, że z jednej strony te impulsy no ewidentnie biegły z zachodu. Jeździli artyści do Paryża, pobierali tam te tak w cudzysłowie lekcje, czy to Cezana, czy to kubizmu, co pokazujemy na wystawie. Ale to było najznakomitsze, że postanowili się odciąć od takiego jeden do jeden. Więc to poszli w swoim kierunku z różnych powodów. Na przykład bardzo ciekawym wątkiem jest, że Czesi pierwsi, że tak powiem, wyskoczyli w stronę awangardy i tutaj na pewno zawiniła wystawa Edwarda Munka w 1905 roku, namieszała bardzo, wszyscy stwierdzili, ojej, jacy jesteśmy tradycyjni, akademicy, a tutaj można tworzyć zupełnie inaczej. Natomiast potem część z nich wyjechała do Paryża, żeby chłonąć przede wszystkim kubizm. Jednak te naleciałości, te wpływy niemieckie, ekspresjonizmu niemieckiego były bardzo mocne, więc ten kubo-ekspresjonizm w zasadzie jest obecny bardziej w Czechach w tym okresie. Ale nie chciano absolutnie tego nazywać też otwarcie ekspresjonizmem, ponieważ no, gdzieś tam pobrzmiewały te takie tożsamościowe kwestie. Że nie, może już dosyć tego oglądania się na sztukę niemiecką. To są bardzo ciekawe wątki. Taki sam motyw przyświecał również naszym artystom. W 1917 roku założyli Stowarzyszenie Ekspresjoniści Polscy i też po 2 latach zmienili nazwę na formiści. Poniekąd również troszeczkę nie chcąc być kojarzonym właśnie z tym kręgiem sztuki niemieckiej. Takie kwestie są dostrzegalne na tej wystawie i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale to nie wszystko, bo zestawienie ze sobą awangardowych artystów z Polski, Czech, Rumunii, Węgier czy Chorwacji odsłania jeszcze szerszą perspektywę. To bogactwo tego, co się działo, że w tak krótkim czasie, 20 lat jeszcze, przecież musimy pamiętać o tym, że jest wojna, tak, że ona jest taką ważną cezurą i że jest takie niesamowite bogactwo, ale też energia twórcza, tyle ważnych rzeczy się działo i takich niezwykle oryginalnych. Też jeszcze jedna rzecz świetna wyszła przy tej wystawie, że no przede wszystkim dostrzegalne przesunięcia w chronologii. Nie da się zrobić jednego timeline'u, jednej chronologii dla całej sztuki środkowej Europy. To był naprawdę tyle różnych tożsamości, różnych tradycji, różnych nawyków i to jest absolutnie niewidoczne. Kiedy Czesi wystartowali bardzo wcześnie w stronę kubizmu, o, to u nas jeszcze nikt o tym nawet no, nie marzył. Tam w 1914 roku chyba bodajże Pronaszko napisał taki świetny artykuł w styczniu, czyli pół roku przed wybuchem wojny, a że może koledzy wreszcie odwróćmy się od tego akademizmu, idźmy w stronę nowego, który tutaj zawiewa nam od strony Paryżan, ale za pół roku już była wojna, więc nie zajmowano się wtedy takimi problemami. Więc te przesunięte chronologie są bardzo widoczne i kiedy Czesi jeszcze się bawili trochę w kubizm i szli tak bardziej w kierunku surrealizmu w latach 20., to z kolei myśmy znakomicie, polscy artyści, wystartowali w kierunku konstruktywizmu i tutaj no naprawdę tylko Węgrzy nam tutaj dorównywali. Są takie dwa bardzo silne ośrodki świetnej sztuki konstruktywistycznej. A ja zachęcam, żeby zajrzeć do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i przejść się wszystkimi bądź wybranymi ścieżkami, które proponuje nam wystawa Czas Przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928. Wystawa trwa do 9 czerwca. Raz zachęcała Agnieszka Obszańska. Przypominam, że po 20 ruszamy w podróż z zespołem Ingazi i to będzie podróż z jednej strony do Afryki, z drugiej strony w głąb człowieka, do jego ducha, czy też tego najważniejszego, co kryjemy w środku. jakkolwiek to nazwiemy. Natomiast do godziny 20 jeszcze dwie damy na antenie z debiutanckich płyt, w tym sensie, że rzeczywiście są to debiuty solowe. Billie Eilish, pewnie już teraz niepoliczalna jest w ogóle. Jej konto przynosi takie sumy, że one są niepoliczalne. Liczba odsłon na YouTubie jest niepoliczalna i to wszystko jest na ogromną skalę. I po drugiej stronie nasza Hania Rani, która raczej stawia nie na to, co się dzieje z szumem i biznesem, ale właśnie na wywoływanie emocji. Pięknie moim zdaniem się połączą. Za chwilę zresztą to sprawdzimy, więc nie będę uprzedzała faktów. Jedna nigdy nie chodziła do szkoły, druga spędziła prawie całe życie w szkole, ucząc się i bardzo dużo ćwicząc. I proszę bardzo. Puk, puk, puk. Raz, dwa, trzy. Oto wy. What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table. And that's about the only thing they share. I'm in the secondhand smoke. Still just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. I'm designated drives him. Only one who's not stunned. Don't give me a zanny now or ever. Waking up at sundown. They're late to every party. Nobody's ever sorry. So inebriated now to dance. Morning as they come down, their pretty heads are hurting. They're awfully bad at learning. Make the same mistakes, blame circumstance. I'm a secondhand smoke. Still just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. On the designated tracks, I'm the one who's not stunned. Don't give me a zanny now or ever.